أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج الشافعي والبيهقي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته: لا تكلف الصغير الكسب فإنه متى كلفتموه لكسب سرق، ولا تكلف الأمة غير ذات صنعة الكسب فإنكم إن كلفتموه الكسب كسبت بفرجها. عفوا إذا عفكم الله، وعليكم المطارم ما طاب منه. وأخرج البيهقي عن زيد بن الصلت أنه سمع وهو على المنبر، سمع عثمان وهو على المنبر يقول: يا أيها الناس، إياكم والميسر يريد النرد، فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت ناس منكم، فمن كان من بيتي في بيته فليحرقها أو يكسرها. وقال عثمان مرة أخرى وهو على المنبر: يا أيها الناس، إني قد كلمتكم في هذا النرد ولم أراكم قد أخرجتموها، فلقد هممت أن آمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هم في بيوتهم فأحرقها أهرقها عليه. وأخرج البيهقي وابن عساكر سالم من مولى عبد الرحمن بن حميد أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبي، لكن حدث العام عامة من الناس فخفت أن تستنوا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ آپ اپنے خطبے میں فرما رہے تھے: چھوٹے بچے کو کمانے پر نہ لگاؤ، کیونکہ جب تم اس کو اس پر مجبور کرو گے، کمانے پر مجبور کرو گے، تو وہ چوری کرے گا، اور لونڈی کو جو کہ کوئی کام نہ جانتی ہو کمانے پر نہ لگاؤ، اس لیے کہ اگر تم اس کو اس کی کمائی کی زحمت دو گے تو وہ اپنی بدن فروشی کے ساتھ کسب کرے گی. جب اللہ تعالیٰ نے تم کو عفت عطا فرمائی ہے تو عفت اختیار کرو، اور کھانوں میں سے ان کھانوں کو لازم پکڑو جو پاکیزہ اور پاک. امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت زید بن سلط سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، اس میں فرمایا کہ لوگوں، یہ جوئے کی یعنی نرد، اس سے بچو. مجھ سے اس کا ذکر تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے گھروں میں، جس کے گھر میں ہے اس کو جلا دے یا توڑ دے. دوسری مرتبہ خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے اس نردوں کے بارے میں تم سے گفتگو کی تھی اور میں نے نہیں دیکھا کہ تم نے ان کو نکالا ہو. اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ لکڑی کے گٹھے تیار کرنے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کی گھروں کی طرف بھیجوں جن کے گھروں میں یہ چیزیں ہیں، ان کو ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں. امام بیہقی اور ابن عساکر نے سالم مولا عبد الرحمن ابن حمید سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منیٰ میں پوری نماز پڑھی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ لوگوں سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے صاحبین کی سنت ہے، لیکن اس سال کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کو سنت نہ بنا لیں۔ یہ تین خطبوں کے ٹکڑے ہیں۔ پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو کام پر نہ لگایا کرو، کیوں چھوٹے بچوں کو کام پر لگاؤ گے تو بیچارے کما تو سکیں گے نہیں۔ اب تم نے اس قسم کے ذمے پابندی لگا دی ہے کہ کما کر لائیں تو وہ چوری کریں گے، چوری کر کے لائیں گے۔ اس طرح باندیاں جو پہلے زمانے میں ہوتی تھیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے جو کوئی صنعت نہیں جانتی ان کو بھی کام پر نہ لگایا کرو، کیونکہ جب ان کو کام پر لگاؤ گے تو بدن فروشی کر کے کمائی کر کے لائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ چوری کا مال یا بدن فروشی کے ذریعے سے حاصل شدہ مال تمہارے گھر میں آئے گا تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالی نے تم کو ان چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے تو تم خود بھی عفت اختیار کرو۔ چھوٹے بچوں کی عمر کمانے کی نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے بیچارے بچوں کو کمانا پڑے تو دوسری بات ہے، ورنہ یہ عمر تو لکھنے پڑھنے کی اور کمالات حاصل کرنے کی۔ تمام کے تمام والدین کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اس عمر میں کوئی ہنر سکھایا جائے۔ تعلیم یافتہ لوگ یا جن کی ذہن میں دین اس کی تعلیم کی اہمیت ہے وہ بچوں کو تعلیم میں ڈالتے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں وہ بچوں کو دین کے حاصل کرنے میں لگاتے ہیں کہ اس زمانے میں سیکھا ہوا کام دیتا ہے، اور جو بیچارے ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں وہ بھی ان کو کوئی نہ کوئی کسب کوئی پیشہ سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ تمہیں جو بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی سائیکلوں کی دکان پر، کوئی کسی جگہ پر، کوئی کسی جگہ پر، یہ حقیقت میں ایسے بچے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو اپنے خیال میں یہ کام سیکھنے کے لیے لگا دیا ہے۔ تھوڑا بہت پیسے بھی ملتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے بچوں کے اخلاق تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یقیناً وہ چوری بھی کرتے ہوں گے۔ اور ایک اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ تمہارے گھر میں جو پیسہ آتا ہے اس کے بارے میں اس کا لحاظ رکھا کرو کہ یہ پاک بھی ہے یا نہیں، پاک ناپاک جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کماتے چلے جانا یا جمع کرتے چلے جانا یہ صحیح نہیں۔ حلال ہو پاک ہو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس حرام کے جو زیادہ ہو وافر مقدار میں ملے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے ما قل وکفا خیر مما کثر والہ، جو کم ہو اور آدمی کی کفایت کر لے ضرورت پوری ہو جائے، جو مال کے کم ہو اور آدمی کی کفایت کرے یعنی ضرورت پوری ہو جائے وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو اور آدمی کو غافل کر دے۔ ہماری شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ زیادہ مال خواہ حلال کے طریقے سے ہو اس سے بھی بچا جائے، زیادہ سمیٹنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ مال کی بہت سی آفتیں ہیں دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی۔ بقدر کفایت مال بس یہ تو مستحسن ہے، اور جو کفایت سے زیادہ ہو فالتو ہو وہ ہر ایک کے لیے نیت ہو جائے، وہ ہر ایک کے لیے بہتر نہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مال کی مثال سانپ کی ہے، اگر تم اس کا منتر جانتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور اگر تمہیں اس کا منتر نہیں آتا تو پھر یہ تمہیں کاٹ کھائے گا. یہ وہ پہلو ہے مال کا جو اس وقت قریب قریب لوگوں کی نظر سے غائب ہو گیا ہے. یہ تو میں گفتگو کر رہا ہوں حلال کے بارے میں، اور یہ بات کہ حلال حرام آنا ہی چاہیے تاکہ معیار زندگی کو بلند کیا جائے، یہ تصور مسلمانوں کا نہیں تھا. بھلے زمانوں میں مسلمانوں کا یہ تصور نہیں تھا. قبلہ حاجات مسلمانوں نے مال کو نہیں بنایا تھا، اور کعبہ مقصود اس کو قرار نہیں دیا تھا. یہ تو ایک ضرورت کی چیز تھی. یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی خوش عیشی، بہترین لباس ہو، بہترین پوشاک ہو، بہترین خوراک ہو، بہترین مکان ہو، رہائش گاہ ہو، یہ مسلمانوں کا مت میں نظر نہیں تھا. لیکن اب یہ چیزیں اصل مقصد بن گئی، اور اصل مقصد بن جانے کی وجہ سے ہماری توجہ آخرت سے دنیا کی طرف پھر گئی. مرنے کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو قریب قریب ہم بھول گئے، اور اس بات کا بھی قریب قریب تصور ختم ہو گیا کہ مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے. مال کو کماتے ہوئے اور مال کو خرچ کرتے ہوئے اس کا تصور نہیں رہا کہ مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے، مجھ سے اس کی مسئولیت بھی ہوگی. چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہمارا نقشہ، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ دین کے معاملے میں بس نماز روزہ کر لیا، وہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ پابندی کے ساتھ ہو. وقت پر ادا ہو گیا تو وقت پر صحیح، نہ ہوا تو قضا صحیح، اور جماعت کے ساتھ ہوا تو جماعت کے ساتھ صحیح، جماعت نہیں ملی تو گھر پر ہی صحیح. ہمارا دین تو یہاں تک رہ گیا ہے سر. کتنے ہمارے ذمے فرائض ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، اور کن کن کے حق میں ہم نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، ان سے قریب قریب ہم سب غافل ہیں الا ماشاء اللہ. روزے رکھ لیے رمضان کے، بہت کیا تو زکات دے دی، اور زکات بھی حساب کر کے نہیں دیتے. آخری عمر میں جبکہ زندگی کے تمام مراحل طے ہو گئے تو پھر ہم حج کے لیے جاتے ہیں بڈھے ہو کر، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کا نقشہ ہے الا ماشاء اللہ. قریب قریب قریب بس اتنا ہی. مرنے کے بعد تیجے کے قل کر لیے، دسویں کا کھانا دے دیا، چالیسواں کر لیا، چلو چھٹی، یہ میت کا حق ہم نے ادا کر. آپ اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا آخرت کے مسافر کے لیے یہ زیبہ ہے، کیا ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے؟ میرا بھائی، یہ آخرت کا عالم تو ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ اکابر کا ایمان اور یقین تو ایسا تھا گویا کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، اب ہمارا ڈھیلا ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچ گیا جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنین، ہم بھی کچھ خیال سا تو رکھتے ہیں باقی یقین وقین ہمیں نہیں ہے۔ تو دنیا کمانے میں منہمک ہونا ضرورت سے زائد، اس کے آفات میں سے ایک آفت یہ ہے کہ آدمی موت اور موت کے بعد کی زندگی سے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدنیا والآخرت غضتان، دنیا اور آخرت یہ دونوں سوکنے ہیں۔ ایک آدمی کے نکاح میں دو بیوی ہو رہی ہیں نا، ان کو سوکنے کہتے ہیں۔ سوکنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں کو ایک وقت آدمی خوش نہیں رکھ سکتا۔ فَإِن رَضِيَتْ اِحْدَاهُمَا سَقَطَتِ الْأُخْرَى، اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ضرور ہو جائے گی۔ دنیا کو راضی کرو گے تو آخرت ناراض ہوگی، اور آخرت کو راضی کرو گے تو دنیا ناراض ہوگی۔ ہم لوگوں نے اس سوکن کے حسن و جمال کو تو دیکھا، اس کی باغ و بہار ہمارے سامنے ہے، اس کے غمزہ و ادائیں ہمارے دل کو لبھا لیتی ہیں، اور یہ ہمیں یکسر اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ دوسری سوکن بیچاری، وہ حد سے زیادہ حسین اور حد سے زیادہ پاک باز ہے، لیکن وہ نقاب پہنے رکھتی ہے، ہماری نظر ہی اس پر جاتی، کبھی اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ہیں، ایک دفعہ ایک بستی میں گئے تو بھائی وہاں دیکھا کہ چوہوں نے کھود کھود کر، بلیں کھود کھود کر کے ڈھیر لگائے ہوئے مٹی کے، مسجد کے سامنے باڑ لگائی ہوئی ہے دروازے کے سامنے، دیہات میں دروازے نہیں ہوتے باڑ لگا دیتے احاطے کے سامنے تاکہ کوئی بھینسا بھینسا وہاں نہ جائے۔ وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ بھینسا چلا گیا تھا مسجد میں، تو وہاں کے مولوی صاحب نے کہا کہ تمہارا بھینسا چلا گیا، کہنے لگا جی بے عقل ہے، کبھی ہمیں بھی آتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے، حیوان ہے، اب اس کو کیا کہیں۔ تو جانوروں اور مویشیوں کو روکنے کے لیے دروازے کے سامنے پال لگا دیتے تھے۔ حضرت مولانا وہاں تشریف لے گئے، مسجد کی یہ حالت دیکھی تو وہ چھاپے واپے اٹھوائے، وہاں سے مسجد کو خود اپنے ہاتھ سے صاف کیا، اذان دی۔ حضرت مولانا کو دیکھ کر دو چار آدمی جمع ہو گئے، ان سے فرمایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، اس کو کبھی آباد کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو۔ کہا جی کہ یہ قریب میں ایک خان صاحب رہتے ہیں جو یہاں کے رئیس ہیں، ان کو اگر آپ کہیں تو یہ مسجد آباد ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا بھائی خان صاحب، یہ مسجد تمہارے قریب میں ہے، اس کو آباد کر لیا کرو۔ وہ اس زمانے میں تو رواج ہے داڑھی منڈوانے کا، اس زمانے میں رواج تھا داڑھی چڑھانے کا، چھوٹی عمر کا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے داڑھی اس طرح رسی کے ساتھ چڑھا لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لیا کریں، لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے عادت ہے داڑھی چڑھانے کی، اور یہ پانچ وقت کا وضو آپ کرواتے ہیں نا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ صبح کو اپنی داڑھی ٹھیک کرتا ہوں تو شام تک چلتی ہے. ایک دفعہ صبح کی فجر کی نماز تو پڑھ لیا کرو نا, ایسے ہی پڑھ لیا کرو. اس کے بعد پھر چلو تم ایسے ہی پڑھ لیا کرو, نماز تو پڑھا کرو نا, بے وضو ہی صحیح. اور یہ خان صاحب وہ تھے کہ اپنے ڈیرے میں رہتے تھے, گھر میں کبھی نہیں گئے تھے. نئی نویلی دلہن رخصت ہو کر آئی تھی گھر میں, لیکن کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. یہ طوائف اور رنیاں ان کے پاس رہتی تھیں, انہیں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. کہنے لگا جی اچھا کرتے ہیں پھر یہ کام کرتے ہیں. اچھی طرح سے خان صاحب نے غسل کیا, غسل کر کے مسجد میں آئے, مسجد باہر آ گئے, سارے لوگ آ گئے مسجد. خیال آیا کہ آج نماز پڑھی ہے تو آپ گھر کا بھی بڑا چکر لگا لیں. گھر چلے گئے, وہ عفت مآب بیگم کہاں رام رام اور کہاں تین تین, کہاں گھر کی خاتون خانہ اور کہاں یہ رنڈیاں اور کنجریاں. اس کی شکل کو دیکھا تو عاشق ہو گئے. آتے ہی سب ان کو جواب دے دیا, سب کو رخصت کر دی. آئندہ اس کے لیے عفت کی زندگی اختیار کر لی. پتہ نہیں حضرت مولانا کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی کہ ولایت کے مرتبے تک پہنچا دی. بھائی ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے, ہم ان کنجریوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. یہ جو آخرت ہے اس کے حسن و جمال کو ابھی ہم نے کبھی نقاب اٹھا کے دیکھا ہی نہیں, اس کے حسن کو کبھی دیکھا نہیں. وہاں کی نعمتیں, آخرت کے بعد ملنے والی نعمتیں, اگر ان کا انکشاف ہمیں ہو جائے تو ہم تحمل نہ کر سکے, پاگل ہو جائیں. بار کیف بھائی زندگی تو چاہے مالداری کے ساتھ گزارو, چاہے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے ساتھ, یہ تو گزری جانی ہے. تنگی کے ساتھ گزر جائے گی, فراقی کے ساتھ گزر جائے گی. اور یہ تمہیں میں بتاتا ہوں, بھولو نہیں, میں نے لوگوں کی نفسیات کو اتنا پڑھا ہے شاید کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. اور یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, خطوط لوگوں کے آتے ہیں اور مجھے پڑھنا پڑتے ہیں. اتنے خطوط میرے پاس آتے ہیں مختلف انواع کے, مختلف اقسام کے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا سیٹھ اور مالدار قارون کا چھوٹا بھائی ہو, چین اور سکون اس کو بھی نصیب نہیں. محلات میں رہتا ہے, کروڑ پتی ہے, لیکن نصیب نہیں, سکون نصیب نہیں. میں تمہیں نام لے کر کے بتا سکتا ہوں, کروڑ پتی, ارب پتی, بلکہ کھرب پتی بھی ہیں ایسے لوگ میرے علم میں ہیں. ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ لائق رس نہیں بلکہ لائق ترس, ان پر ترس آتا ہے. ان کے ظاہر کو دیکھتے ہو, میں ان کے باطن کو دیکھتا ہوں. تم ان کے ظاہر کے حسن و غازہ کو دیکھتے ہو, میں ان کے اندر کی روح کی پریشانی اور بیتابی کو دیکھتا ہوں. یہ بھی ایک اعتباری چیز ہے کہ مال زیادہ ہو جائے گا تو راحت حاصل ہو جائے گی, یہ بھی تمہاری بھول ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالی فرماتا ہے سنو, صرف اور صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. بذکر اللہ کو مقدم فرمایا اور تقدیم فائدہ دیتی ہے حشر کا, یعنی کسی اور چیز سے سکون نہیں مل سکتا. پیٹ میں تو روٹی ڈالو گے میاں تو بھرے گا اور اس کو سکون ہوگا, اور دل کے اندر اللہ کا ذکر ڈالو گے تو اس کو سکون ہوگا. اگر کوئی شخص روپے پیٹ میں بھر لے تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی. پیٹ میں بھرنے کی چیز روپے پیسے نہیں ہیں، کھانا ہے. اور اسی طرح دل کے سکون اور اطمینان کی چیز روپیہ پیسہ، مال و دولت، عزت و جاہ اور یہ جتنی چیزیں تمہارے سامنے پھیلی ہوئی ہیں یہ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے. دل کی خوراک ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ بھول گئے دو باتوں کو بھول گئے، ایک یہ کہ اپنی آخرت کو بھول گئے دنیا کے پیچھے لگ کر، دوسرے اس بات کو بھول گئے کہ دنیا میں کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، اور نہ ہو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، اللہ نے بھلا دی ان کو ان کی اپنی ذات، اپنے آپ کو بھول کے اپنے نفع و نقصان سے غافل ہو گئے. دوسرے خطبے میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ تمہارے گھر میں نردے ہیں، یہ بازی لگاتے ہیں نا، لکڑیاں ہوتی ہیں ان کے خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، شطرنج کی قبیل کی چیز ہوتی ہے، کچھ لوگ تاش کھیلتے ہیں، کچھ وہ شطرنج کھیلتے ہیں، اس کی بازی لگاتے ہیں اور بعض بازی پر ہار جیت پر شرطیں بھی بدتے ہیں. عجمیوں سے یہ آئی ہے، یہ نرد شیر. حدیث شریف میں اس پر بڑی وعید فرمائی، ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس شخص نے نرد شیر کا شغل کیا اس نے گویا خنزیر کے ہاتھ میں کے لہو میں اپنے ہاتھ ڈبوئے. حضرت نے ارشاد فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، لیکن شاید لوگوں نے سستی کی. کوئی اکا دو آدمی کو عجمیوں میں سے ہوگا جس کے بارے میں حضرت کو اطلاع پہنچی، نہیں نکالا. اگلے جمعے میں پھر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس نرد کے بارے میں تمہیں کہا تھا، میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے اس کو نکالا نہیں اپنے گھروں سے، اب بھی نکال دو یا جلا دو یا توڑ دو، ورنہ میں حکم دوں گا کہ لکڑیوں کے گٹھے اکٹھے کیے جائیں اور کچھ لوگ جا کر کے اس قسم کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں جن کے گھر میں یہ شطرنج اور یہ نرد وغیرہ ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا قصہ ہے، آپ کا خطبہ ہے. اور اگر ہمارے زمانے کو دیکھ لیتے تو کیا حکم ہوتا ہے، اس کا تم اندازہ کرو ذرا. شیطان نے ترقی یافتہ شکل میں کتنی چیزیں ایجاد کر دی ہیں. جب تک یہ بجلی نہیں آئی تھی گھروں میں چراغ جلتے تھے، تیل ہوتا تھا تو چراغ جلتا تھا، گھروں میں نہیں ہوتا تھا تو نہیں جلتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تب چراغ بھی نہیں جلتا تھا. ایک قصہ بیان فرمایا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کے بھانجے کہنے لگے کہ خالہ جان، عروہ ان کے بھتیجے ہیں بھانجے ہیں، خالہ جان تو کیا آپ لوگ گھروں میں چراغ نہیں جلایا کرتے تھے؟ فرمانا کہ بیٹا اگر جلانے کو تیل مل جاتا تو اس کو کھا نہ لیتے. آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدا میں، آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں جو مجمع انوار نبوت تھا جس پر کروبیوں کے انوار قربان، اس گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا. میں یہ کہنا چاہتا کہ جب تک یہ روشنی نہیں آئی تھی ہمارے گھروں میں ہدایت کی روشنی تھی، اور جہاں جہاں یہ بجلی پہنچی ہے جگمگاتے ہیں در و دیوار دل بے نور ہے. جب سے ہمارے در و دیوار جگمگانے لگے اس وقت سے دل بے نور ہو گئے. اب بھی جن دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے, جو علاقے تمہارے بقول ترقی یافتہ نہیں ہیں, پسماندہ ہیں, ان میں تدین باقی. اور یہ ہے جب پہلے ریڈیو آیا, اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا, اس کے بعد ناولوم کیا کیا خرافات آتی گئیں, اور اب ہمارے گھر دنیا بھر کے فواہشات کا انڈا بن گئے. بٹن دباؤ وی سی آر کا اور ٹی وی کا وہ چینل لگا ہوا ہے, ڈش لگا ہوا ہے, دنیا بھر کی جس کا جس جگہ کا کوئی ڈرامہ تم دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو. یعنی دنیا بھر کی گندگی کنڈی اندر کی بند کی اور اس کو کھول دیا, ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ننگے ناچ دیکھ رہے ہیں, اور نہ معلوم کیا کیا خرافات میں اب میں کہوں کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارے اونچے گھرانوں کی معاشرت ہے. خود انصاف کرو کہ جن گھروں میں یہ چیز ہوگی ان میں انسانیت کہاں رہے گی, شرافت کہاں رہے گی, دین کہاں رہے گا, تقویٰ کدھر سے آئے گا, آخرت کی یاد کدھر سے آئے گی, مرنے کا اندیشہ کہاں رہے گا. اور تم جانتے ہو سارے اس مرحلے سے گزرے ہو کہ آغاز جوانی جوانی کا آغاز یہ عمر بڑی کچی ہوتی ہے, جذبات میں ہیجان ہوتا ہے, عقل میں ناپختگی ہوتی ہے, اور شعبۃ من الجنون جنون فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الشباب شعبۃ من الجنون, ایک خاص قسم کا جنون ہوتا ہے. جب یہ کچی کلیاں توڑنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا بنے گا. غرضے کے ان چیزوں کو بھائی گھروں سے نکالو. حضرت امیر المومنین تو نلد پر کہہ رہے تھے کہ میں گھروں کو جلا دوں گا, آج اگر ہمارے گھروں کو دیکھتے تو ہمارے بارے میں کیا کہتے. اور اب مختصر سی بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو چونکہ مسافر ہوتے تھے اس لیے قصر کی نماز پڑھتے تھے, لیکن ایک سال نماز پوری پڑھا دی. حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے اکابر صحابہ نے اس پر اعتراض کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاونا رکعتین, وخلف ابی بکر رکعتین, وخلف عمر رکعتین. میں نے اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھی ہیں. مسافر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے سے آتے تھے نا مسافر, ابو بکر کے پیچھے بھی, عمر کے پیچھے بھی, بس صدر من خلافت عثمان, اور عثمان کے ابتدائی زمانے میں بھی خود ان کے پیچھے دو رکعتیں پڑی ہیں, اب یہ چار پڑھنے لگے ہیں. اے کاش کہ میری وہ دو رکعتیں قبول ہو جاتی ان چار کے بدلے. اور یہ مسئلہ آج تک علماء میں مارکت الآراء بنا ہوا ہے کہ حضرت عثمان نے کیوں پڑھی تھی, چار رکعتیں کیوں پڑھی تھی. مختلف متعدد توجیہات علماء نے کی ہیں تابعین کے زمانے سے, حدیث کے طالب علم ان کو جانتے ہیں. بہرحال اس خطبے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چار رکعتیں پڑھائیں بجائے دو رکعتیں پڑھانے کے, ظہر عصر عشاء کی دو رکعتیں پڑھانے کے بجائے چار رکعتیں پڑھائیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں ان سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت صاحب, لوگوں سنت تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور جو آپ کے دونوں رفقا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت ہے, یعنی دو رکعتیں پڑھی جائے. ولیکن حدث العام من الناس, فخفت ان تستنوا. اس سال حج کے لیے کچھ لوگ زیادہ ہی آ گئے ہیں اور بالکل دور دراز سے کے علاقوں سے، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ لوگ جو کہ دین کے مسائل سے پورے طور واقف نہیں، گھر جا کے یہ کہیں کہ ہم تو امیر المومن کے پیچھے دو دو رکعتیں پڑھ کے آئے ہیں، ہم چار کیوں پڑھیں یہاں؟ میں نے چار اس لیے پڑھائی ہیں تاکہ تم دو کو سنت نہ سمجھ لو غلط فہمی سے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قصر کی وجہ سے دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ورنہ ظہر عصر اور عشاء کی نماز چار رکعت ہوتی ہے. صحابہ نے ان کے اس عذر کو بھی قبول نہیں فرمایا. خیر یہ الگ مسئلہ ہے. اب اس پر مسئلہ چلا کہ سفر کے اندر آدمی دو ہی رکعتیں پڑھے گا یا چار بھی پڑھ سکتا ہے؟ ظہر کی نماز ہے نا سفر میں پڑھنی ہے، دو ہی پڑھنا ضروری ہے یا چار بھی پڑھ سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دو پڑھنا رخصت ہے، چار پڑھنا عظیمت ہے، چار پڑھ سکتا ہے بلکہ پڑھنا بہتر ہے. ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بھولتے ہو بچے، بھولتے ہو. ان کے سامنے بچے ہیں بلکہ بچوں کے بچے ہیں امام شافعی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے. اور یہ میں نے اس لیے لفظ کہہ دیا، وقت بہت ہو گیا زیادہ. امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ تعالی ایک موقع پر کہتے ہیں کہ مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے اور میں ان کو بڑا بزرگ سمجھتا ہوں، بلکہ بعض نفلی عبادات میں ان کے مذہب کی اقتضا کرتا ہوں. اما چیکو نا، لیکن کیا کروں، یہ ہمارا در جنبے امام ابو حنیفہ ابی حنیفہ در رنگ طفلہ میں بین، ان تمام کو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں بچوں جیسے سمجھتا ہوں، جیسے بڑے کے سامنے بچے ہوتے ہیں. تو حضرت امام فرماتے ہیں نہیں، سمجھے نہیں ہو، شریعت نے سفر کی نماز دو رکعت بنائی ہے اور اس کو پوری پڑھنے کی اجازت نہیں. دو رکعت کے بجائے چار رکعتیں پڑھنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کوئی شخص فجر کی نماز دو رکعت کے بجائے چار رکعتیں پڑھنا شروع کر دے. کہ وقت بڑا اچھا ہے، بڑی فراغت کا وقت ہے، آج تو کوئی کام بھی نہیں، چھٹی کا دن ہے، آج چار رکعتیں پڑھیں. نہیں نہیں، تمہیں اجازت ہے کہ ان دو رکعتوں کو لمبا کر دو، اتنی لمبی رکعتیں پڑھو کہ ادھر صبح صادق ہو تو شروع کر دو اور ادھر طلوع آفتاب ہونے لگے تو ختم کرو. تمہیں اجازت ہے، اپنی فرصت اور اپنی ہمت کے مطابق چاہو تو ان رکعتوں کو لمبا کر سکتے ہو، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ رکعتوں میں اضافہ کرو. اسی طرح سفر میں اگر تمہیں فرصت ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، لمبی پڑھو. اور اگر جلدی ہے تو مختصر پڑھ لو. امام ابو یوسف ان کے بڑے شاگرد ساتھ تھے تو ان کو امام بنا دیا فجر کی نماز میں. امام ابو یوسف نے فجر کی نماز میں آخری دو سورتیں پڑھی، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. سلام پھیرنے کے بعد حضرت امام نے فرمایا سارا یعقوبنا فقیہ، ہمارے یعقوب فقیہ. تو غرضے کے رکعتیں لمبی کر سکتے ہو اپنی فرصت کے مطابق، لیکن دو سے زیادہ پڑھنے کی. بھول کر ایسا کیا تو سجدہ صاحب لازم، اور اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو نماز کا دوبارہ لوٹانا لازم. سبحان اللہ.